yağa, gamgin yağa, rahmet bulu, mayin yağa, yamğır yağa, gamgin yağa, rahmet bulu, mayin yağa. Kabrinizni yomg'ir ezar, siz qaydasiz ko'nglim sezar. Shahid do'stlar bizdan yiroq, yana firoq qalbim ezar. Kabrinizni yomg'ir ezar, siz qaydasiz ko'nglim sezar. Shahid do'stlar bizdan yiroq, yana firoq qalbim ezar. Yomg'ir yog'ar, g'amgin yog'ar, rahmat bulur, mayin yağar, yomğır yağar, gamgin yağar, rahmat bulur, mayin yağar.